Tonę zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę, w najbliższych dniach mają być deportowani do swoich krajów. To ma być kolejne 500 plus na drugie dziecko, tak minister rodziny mówi o rodzinnym kapitale opiekuńczym. W Krakowie trwają przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W najbliższych dniach rozpoczną się deportacje cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli naszą granicę i którym odmówiono azylu. Straż Graniczna przygotowała kilkadziesiąt takich wniosków, poinformowała dziś rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wśród osób, które mają być deportowane, są organizatorzy nielegalnego przekroczenia naszej wschodniej granicy. Straż Graniczna planuje w tym tygodniu deportację 20 migrantów. To głównie obywatele Iraku. Wśród nich jest 10 organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. W pierwszym locie deportacyjnym może być około 80 migrantów, zapowiada rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wyjaśnia również, dlaczego można zabrać tylko tak małą grupę. Te osoby nie lecą same, lecą z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest oczywiście ochrona funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jeżeli w takiej grupie są w większości mężczyźni, to ta nasza ochrona musi być większa. Jeżeli to są rodziny, to oczywiście możemy sobie pozwolić na mniejszą ochronę. Straż Graniczna nie ujawnia na razie, kiedy miałby odbyć się pierwszy lot deportacyjny. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa obecnie ponad 1800 osób, z których ponad 1200 to obywatele Iraku. Wczoraj wobec 58 osób wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski i zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 3 lata. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wizyta Witalija Milonowa na granicy polsko-białoruskiej miała być teatrzykiem wsparcia dla Łukaszenki, ale to wsparcie w bardzo słabym wydaniu, ocenił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że od jakiegoś czasu widoczny jest dystans Putina od Łukaszenki. Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się rosyjski polityk Witalij Milonow, poseł do Dumy z ramienia proputinowskiej partii. Milonow o wywołanie kryzysu oskarżał Polskę i Zachód. Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie obowiązywało od 1 stycznia 2022 roku, przypomniała w TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W ramach świadczenia w ciągu 2 lat rodzice otrzymają 12 tysięcy złotych. Mogą oni zdecydować, czy środki chcą pobierać przez rok, ale w podwójnej wysokości, czy przez 2 lata. Program nie ma kryterium dochodowego, świadczenie jest powszechne. Minister podkreślała, że nowe świadczenie jest wyrazem troski państwa o rodziny. Polska szczęśliwych rodzin, a więc kolejne wsparcie dla rodzin. Co do zasady kolejne 500 zł. Tym razem na drugie kolejne dziecko w przedziale między 12 a 36 miesiącem życia. Parlament już przyjął ustawę. Czekamy na podpis pana prezydenta. Jesteśmy gotowi do wypłaty. Także kolejne wsparcie, inwestycja w rodzinę, inwestycja w kapitał ludzki. To przede wszystkim jest wyzwanie, aby wspierać polskie rodziny. Ustawa trafiła na biurko prezydenta kilka dni temu. Na rynku głównym w Krakowie w piątek rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy. Stanie także oświetlona 15-metrowa choinka. Przygotowania trwają pełną parą, a niektórzy mieszkańcy już czują klimat świąt. Sprężamy się, bo za parę dni otwarcie. Jeszcze za wcześnie na święto dla mnie. Widać trochę po choinkach tu na rynku. Jeszcze mało, jeszcze brakuje troszkę. Zbliża się ten fajny czas, już są te święta prawie, ten miły czas, więc myślę, że powoli czuć ten klimat. A w ramach jarmarku bożonarodzeniowego na rynku głównym w Krakowie stanie 68 kramów, gdzie mieszkańcy będą mogli zjeść tradycyjne potrawy, kupić pamiątki świąteczne czy wypić coś ciepłego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i marznącymi opadami. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie w Polsce północno-zachodniej i na krańcach południowych, informuje synoptyk Małgorzata Tomczuk. To wzięte ostrzeżenie dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnych powiatów kujawsko-pomorskiego, na południu województwa śląskiego, małopolskiego. I te ostrzeżenia mówią o tym, że prognozowane są sobie opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. To jest od godziny 3 w nocy ważne, to ostrzeżenie do 9 rano. A w nocy temperatura spadnie od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Kotlinie Kłodzkiej i minus 3 w centrum. Na wybrzeżu będą 2 stopnie powyżej zera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Trwa znakomita seria piłkarzy Radomiaka-Radom. Beniaminek PKO Ekstraklasy właśnie wygrał 4. spotkanie z rzędu. Na wyjeździe 2-0 pokonał Zagłębie Lubin i zaczyna rozpychać się w górnych rejonach tabeli. Brawo! Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Krakowia gra u siebie od 20.30 z Rakowem Częstochowa. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23.00. W tym ważna informacja dla kibiców Widzewa. Jest ich wielu, nie tylko w Łodzi. Po ostatniej wysokiej porażce w Bielsku Białej ekipa Janusza Niedźwiedzia w ostatniej chwili uratowała remis w Nowym Sączu. Bramkę na 2-2 w meczu przeciwko Sandecji zdobyła na minutę przed upływem regulaminowego czasu gry. Mówimy oczywiście o rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. Teraz o siatkówce. Pałac Bydgoszcz w jedynym dzisiejszym spotkaniu w Tauron Lidze Pań po tiebreaku ograł przed własną publicznością Unii Opole. To był debiut w roli szkoleniowca Pałacu Alessandro Lodiego. Wracamy do piłki, a właściwie spraw około piłkarskich. Walka na polu szczepień trwa w Bayernie Monachium. Nie tak dawno koronawirusa wykryto u trenera Bawarczyków Juliana Nagelsmana. On akurat był zaszczepiony i pewnie dlatego przeszedł chorobę bezobjawowo. Natomiast ciągle niezaszczepionych jest 5 zawodników. Wśród twardogłowych m.in. Joshua Kimmich, Serge Gnabry i Jamal Musiala. Na pewno każdy z nich kończy przewód doktorski z dziedziny wirusologii. Zaś zupełnie serio, nerwy puszczają w tej sprawie dyrektorowi sportowemu klubu. Hasan Salihamidzic miał, jak informuje, świetnie zorientowany, co dzieje się w szatni Bayernu, dziennik Bild krzykiem dopytywać, kiedy wspomniani gracze w końcu zdecydują się na szczepienia. Sytuacja, używając nomenklatury piłkarskiej, robi się podbramkowa. I to tyle w tym serwisie, kolejny za 2 godziny. Jutro głównie na północy i w centrum słabe opady deszczu, na północnym wschodzie przejściowo śniegu i śniegu z deszczem. Rano w północno-zachodniej i północnej części kraju możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Od 2 do 4 stopni będzie na wschodzie i południu, przez około 5 w centrum, do 6-8 na zachodzie i do około 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz telewizor Sharp z Androidem aż 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. I tylko dziś słuchawki bezprzewodowe Philips za jedyne 69 zł, taniej o 40%. Black Friday w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zarejestruj się na 3. dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć 3. przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki.